Book 2 69 69 يحتاج يريد precisar querer أحتاج لسرير Eu preciso de uma cama أريد أن أنام Eu quero dormir. هل يوجد هنا سرير؟ Há aqui uma cama? أحتاج إلى مصباح. Eu preciso de um candeeiro. أريد أن أقرأ. Eu quero ler. هل يوجد هنا مصباح؟ Há aqui um candeeiro? أحتاج إلى تليفون. Eu preciso de um telefone. أريد أن أتصل بالتليفون. Eu quero telefonar. هل يوجد هنا تليفون؟ Há aqui um telefone? أحتاج لكاميرا. Eu preciso de uma máquina fotográfica. أريد أن أصور. Eu quero tirar fotos. هل توجد هنا كاميرا؟ Há aqui uma máquina fotográfica? أحتاج لكمبيوتر. Eu preciso de um computador. أريد أن أرسل إيميل. Eu quero enviar um e-mail. هل يوجد هنا Computer? Há aqui um computador? أحتاج لقلم حبر جاف. Eu preciso de uma caneta. أريد أن أكتب شيئا. Eu quero escrever uma coisa. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Há aqui papel e caneta?